صورت میں اللہ رب العزت چار مسائل پر تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توہین, دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. پہلا حصہ سورت کا اختتام کو پہنچ چکا ہے, دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت کا مسئلہ اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں. مخالفین کے اعتراضات دفع کرنے سے گزشتہ اسباق میں 5 اعتراضات ذکر کیے جا چکے ہیں. اس کے بعد تعدید دی گئی مومنوں کو, اسی طرح تلقص دی گئی مومنوں کو, واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ. اس آیت میں اللہ رب العزت امور مصلحہ للتثبت للمبلغ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اصلاح کے وہ کام کہ جن کے کرنے سے مبلغ میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, ان کاموں کو کہا جاتا ہے امور مصلحہ للتثبت للمبلغ. اصلاح کے وہ کام, کیونکہ پہلے پہل اہل کتاب کا تذکرہ ہوا کہ وہ کسی قیمت پہ بھی آپ کو اس حق والے حال پہ توحید اور سنت شریعت پہ کاربند رہنا ان کو کبھی برداشت نہیں ہے. مختلف حق کنڈوں سے آپ کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاعفو واصفحو, دل سے ان کی محبت کو دور کیجئے, ان سے ظاہراً بھی منہ پھیر لیجئے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بائیکاٹ کرنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. ان بہت سارے لوگوں کی دشمنی مول لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتی۔ حاسدین کے شر سے اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی مخالفت کرنا جن کا اثر معاشرے کے لوگوں پہ عام ہوتا ہے، ان کی مخالفت کرنا یہ تو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں امور مصلحہ للتثبت للمبلغ کا تذکرہ فرما رہی ہے کہ ان کاموں کو کرتے جائیے تو آپ میں تثبت اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ اگر مشن پہ تثبت چاہتے ہو، مخالفین کی مخالفت کو برداشت کرنا چاہتے ہو، تکالیف اور مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کاموں کو کرتے جائیو۔ واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، واقیم الصلاۃ جاری کیجئے نماز کو، وآت الزکاۃ اور زکات ادا کیجئے، وما تقدموا لانفسکم، اور وہ اعمال تقدموا جو تم آگے بیچتے ہو، لانفسکم اپنے آپ کے لیے، من خیر کسی نیکی سے، تجدوہ عند اللہ تو پا لوگے تم اس کے اجر و ثواب کو، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ اس پہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، نماز جاری کیجئے، خود بھی نماز پڑھو، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ شامل حال رہتا ہے۔ اسی طرح نماز سے انسان کو پاکی اور صفائی نصیب ہوتی ہے، اور جتنا ایک انسان پاک ہوتا ہے اتنا وہی انسان مضبوط تر ہوتا ہے۔ اسی طرح زکات، صاحب نصاب ہو زکات دو، وہاں تو زکات ذہن میں یہ چیز رکھے، زکات کے لیے شریعت نے کسی مہینے کو مقرر نہیں کیا ہے، زکات کے لیے شرط یہ ہے کہ نصاب پہ آپ کا ایک سال گزر جائے، نصاب پہ ایک سال گزر جائے، محرم کے اندر آپ صاحب نصاب بن گئے، دوسرا محرم جب اس پہ آئے گا پھر محرم، آپ جو ہے کیا ہے، آپ پہ زکات دینی جو ہے کیا ہے، وہ فرض ہے۔ اللہ کے حکم میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی، حکم الہی میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے زکات فرض ہو گئے محرم کے اندر، یا رجب کا انتظار کر بیٹھتے ہیں، یہ بڑے بزرگی والا مہینہ ہے، پٹھان کہاں کرتے ہیں، پشتون، بازبرگ میاشتہ سے کوئی گاد زکاتوں میں میاشتہ، ایک سیلاب لوگوں کا جو ہے ابھر آ گیا ہے. ہر ایک آدمی یہی کہتا ہے, ہر آدمی یہی کہتا ہے بس زکات نکالا ہے کہ زکات نہیں نکالا ہے, زکات دیجیے اور زکات دیجیے. تو عجیب سا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا ہے, آپ کس دلیل کے بنیاد پہ اس کو رجب میں جو ہے آپ نے رجب کس بنیاد پہ مقرر کر دیا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ شریعت کے خلاف چیز ہے. جب زکات آپ پہ فرض ہو جائے اسی مہینے دینا جو ہے آپ پہ فرض ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ تو کچھ لوگوں نے اپنی مفادات کے حصول کے لیے ایک مہینے کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سب لوگ اسی ایک مہینے میں زکات نکالیں گے تو ہمیں ان سے زکات حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اسی طرح تو پتہ نہیں چلتا کہ کس پہ زکات جو ہے محرم میں فرض ہو گئی ہے, کس پہ جو ہے شعبان میں فرض ہو گئی ہے, کس پہ جو ہے رمضان میں فرض ہو گئی ہے, کس پہ جو ہے ذی‌قعدہ اور ذی‌الحجہ میں فرض ہو گئی ہے. تو کچھ مخصوص لوگوں نے اپنی ذاتی مفادات اور آسانی کے لیے یہ چیز لوگوں کے ذہن میں رکھ دی کہ اس رجب کو آپ زکات دینے کے لیے بس خاص کیجیے. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنی ذاتی مفادات کو, عوام الناس سے تو ان کو کوئی بلا ہی نہیں ہے, وہ تو ان کو یہ مسئلہ نہیں بتاتے کہ زکات جب فرض ہو جائے اس کا دینا جو ہے آپ پہ لازم ہے. تاخیر گوارا نہیں ہے شریعت میں. جو بھی فرض چیز ہے اس کا ایک وقت معین ہے. نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت مقرر ہے. حج کا اپنا وقت مقرر ہے, رمضان کے روزوں کا اپنا وقت مقرر ہے, اسی طرح زکات ایک سال مقرر. اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تاخیر کرتے پانچ چھ مہینے کی تاخیر کبھی کبھی ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگوں نے اپنی مفادات کے حصول کے لیے کہ سب لوگوں کے پیچھے گھومے پڑیں گے, ایک بھی بہانہ بنائے گا یار میں نے تو محرم میں مجھ پہ زکات فرض ہوتی ہے, دوسرا کا یہ رمضان, تیسرا کا یہ شعبان, چوتھا کا یہ ذی‌قعدہ. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اسی طرح تو کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا, بار بار ان کے پاس آنا پڑے گا. انہوں نے آگے سے کہہ دیا بس یار یہ رجب ٹھیک ہے, رجب ٹھیک ہے, سب جو ہے رجب میں نکالو, ہمیں آسانی ہو جائے. ہاں جمع کرنے میں اور اصول میں ہمیں کوئی دشواری جو ہے نہیں ہوگی. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, میرا کچھ فائدہ اس میں نہیں ہے. وہاں تو زکات اور زکات ادا کیجئے. جو بندہ زکات ادا کرتا ہے تو زکات کے ادا کرنے سے ان کے دل سے دنیا کی جو حرص ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جب دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے جہاد کرنا اللہ کے دین پہ مر مٹنا انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دنیا سے ان کا دل بڑھ جاتا ہے, اور اسی طرح اگر دنیا سے محبت بڑھتی ہے تو آخرت سے غفلت جو ہے وہ بڑھتی ہے, آخرت یاد بھی نہیں آتا اس کو. تو آپ اس زکات زکات دیجئے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما تقدموا لانفسکم من خیر, اور وہ جو تم آگے بھیجو لانفسکم اپنے آپ کے لیے. کیا فرمایا؟ اپنے آپ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. آج کل کچھ لوگ دوسروں کے لیے عمل کیا کرتے ہیں. کیا کرتے دوسروں کے لیے عمل کیا کرتے ہیں, دوسروں کے لیے کیا. کچھ لوگ کیا کہا کرتے ہیں میں نے آپ کے لیے جو ہے پورا ختم قرآن کیا ہے, آپ کے لیے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا ہے. اور یہ چیز عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, دین کا لگاؤ اور یہ مختلف قسم کی کمزوریاں, یہ اکثریت عورتوں میں ہے. ہم پشتوں میں سے ملخف کہتے ہیں, کچھ اس طرح ہوتی ہے, ملخف گندگی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں بس جو بھی ہو وہی چیز ملانی ہے کہ کیا بلائیں. یہ گھومتی پھرتی ہے ان گھروں میں, ایک کو کہتی ہے آپ پہ بیماری ہے بس میں نے جو ہے ختم شروع کر دیا ہے, کسی کو کہ تبارک رضی کا ختم, کسی کو کہا جاتا ہے سورۃ یاسین کا ختم, کسی کو کہا جاتا ہے فلاں ختم, کسی کو کہا جاتا ہے فلاں ختم. گھر میں 30 بندے ہیں، 30 بندے کو کہا جاتا ہے میں آپ کے لیے ختم میں نے شروع کر دیا ہے، ایک ہی دن آتی ہے آخری 3 سورتیں اس کو پڑھتی ہے اور سر سے پیسے لیتی ہے، تو 15 دنوں کے اندر 30 مرتبہ اس نے قرآن کس طرح ختم کر دیا، تو لوگوں کے لیے کیا کرتی ہے، لانفسکم نہیں ہے، کس کے لیے، لوگوں کے لیے، ترائی پڑھائی لوگوں کے لیے، اگر لوگوں کے لیے نہیں ہے تو پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی، ترائی پڑھائی آگے سے ختم پہ جو ہے پیسے لے رہے، ختم کیا اس کے بعد ان کو جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کو چاول کھلائے جاتے، اور آگے سے اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے تو کہا کرتے ہیں ہم تو اس نیت سے نہیں آئے ہیں کہ کھانا کھائیں گے، اس نیت سے نہیں آئے ہیں کہ ہم جو ہے پیسے لیں گے، علماء کرام کے درمیان مشہور قاعدہ ہے المعروف کل مشروط، جو معاشرے میں رواج ہوتا ہے یہ شرط کے معنی سمجھی جاتی ہے، معاشرے میں رواج کیا ہے، جن کو ختم کے لیے بلایا جاتا ہے کھانا بھی ان کو کھلایا جاتا ہے اور پیسے بھی ان کو دیے جاتے ہیں، جو رواج ہوتی ہے معاشرے میں گویا کہ آپ نے پہلے سے شرط یہ رکھ دی تھی، کہہ رہے ٹرائی کرے ان لوگوں کیا ٹرائی کرے، بلائے ختم کے لیے بلائے، اس کے بعد کچھ بھی نہ دے، نہ کھانا نہ چائے اور نہ پیسے، اس کے بعد آخر میں کہے دعا کیجیے، اس کو رخصت کیجیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ بلائے، پہلے اگر 10 بندے اس مرتبہ 5 بندے یا 2-3 بندے، آگے سے کہیں گے کیوں کٹوتی کی ہو گئی، آگے سے وہ کہیں گے یا خلق مصروف ہے، اسگار نشتہ پکیس ہو، کوئی اسگار ہی نہیں ہے، سب فارغ نہیں ہے، سارے جو مصروف ہیں، اگر تیسرے مرتبہ پہ بھی آپ نے ان کو بلایا بغیر کھانے پینے کے آپ نے چھوڑ دیا اور کچھ نہ بھی دیا تو کیا خیال ہے آپ کا، آپ خود بھی تجربہ کار ہے، میرے باپ سے بڑے بڑے بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں عمر میں، تو کیا آپ آئیں گے، تو کیا خیال ہے، انما الاعمال بالنیات کے بارے میں کیا خیال ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس چیز سے حدیث کی کتاب کی ابتدا فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، بچپن سے اس حدیث کو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، نصاب اسلامیات کی کتابوں میں تھی، انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں کیا ہے، کو خیال ہے، اعمال کی دارومدار تو نیتوں پہ ہوتی ہے، جب اس کی نیت لینے دینے کی ہے، کانے کانے کی ہے، یہ کہتے ہیں آئے گا اور بیماری ختم کروائے گا، آئے گا اور دم ڈالے گا، آئے گا دم کیا ہے، دم قرآن کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی گئے دعاؤں سے کسی مریض کی صحت یابی کے لیے جو ہے قرآن کی آیات پیغمبر کے بتائے ہوئے دعاؤں کے وسیلے سے کسی بیمار کی بیماری دور کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں دعا مانگنی ہے، دم کی یہ مانگی ہے اللہ کی آیاتیں قرآن کی، اسی طرح پیغمبر کی بتائی ہوئی دعاؤں کو وسیلہ بنا کر اس کے ذریعے سے کسی بیمار کی بیماری شفا یابی کے لیے اللہ سے درخواست کرنا، اس کو دم کہا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، دم کیا ہے، دعا ہے کسی مریض کی صحت یابی کے لیے، تو ایک آدمی کو آپ دعا کے لیے کہے کہ مجھے دعا کیجیے، اور آگے سے وہ کہہ دیے کہہ دے آپ کو کہ کتنا دو گے، سمجھ آ رہی ہے، اسپنی خبریں بکو خان بس ڈیڑھ روز مشہور اسپنی نیری بھی دیکھا بس اسپنی خبر سان بنے ذرا کو خان تاشو آپ اس کیٹیگری کے لوگ ہی نہیں ابھی تک اپنی کیٹیگری والوں پہ رد کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو ایک بندے سے آپ کہہ دے ابھی سے میرے لیے دعا کیجیے، آگے سے وہ کہہ دے کتنا دو گے، صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، عقل اگر آپ کی یہ چیز مانتی ہے، یہ کوئی انسانیت کی بات ہے، یہ دین کو ان لوگوں نے ذریعہ آمدن بنایا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، کبھی آپ نے مجھے کچھ دیے، جماعت کے چنے کی میں بات کر نہیں کر رہا, بڑے کی بات کر رہا ہوں, چنے کو جانیے جی. وہ تو شریعت کی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان غریب آپ کو نظر آئے تعریف کے بغیر اس کے ساتھ آپ مدد کر سکتے ہیں, جو مسلمان بھی ہو. یہ نہیں کہ آپ نے بلایا, آپ کا ختم کر دیا, اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ دیا. اس چیز پہ رد ہو رہی ہے. یہ چیز اخلاقاً شریعتاً میں رد نہیں کر رہا کہ وہ جو طالب وہاں پر بیٹھا ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے مدد نہ کیجئے. طالب اور اسی طرح مجاہد یہ فی سبیل اللہ کے اطلاق پہ آتا ہے. حدیث میں فی سبیل اللہ کا اطلاق دو بندوں پہ, مجاہد اور عالم طالب علم. ان کو دینا اللہ کے راستے میں دینا ہے. میں اس چیز پر رد کر رہا ہوں کہ بلا کر آپ اس سے ختم کروا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو پیسے دیں, یہ شریعت نے کہاں پر جائز کیا ہے؟ اس چیز پہ رد ہے. اس چیز پہ تو رد نہیں. اگر کسی کی بس چلتا ہے روزانہ طلباء میں ایک ایک ہزار روپے تقسیم کرے, کوئی بری بات نہیں ہے, ثواب کا کام ہے, مستحق کے دینا چاہیے. مگر یہ چیز تو نہیں ہے کہ آپ ان کو بلائیں. میں کہہ رہا ہوں اخلاص نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ اخلاص نہیں ہوتی. اور اعمال کے دار مدار قدمیت کے دار مدار وہ نیتوں پہ ہے. جب نیت ان کی کانے پینے کی ہے, میں نے کیے, تو آپ کے جو ختم پڑھائے گا اس کا ثواب ملے گا. جب اس کو ثواب نہیں ملے گا آپ کو کیا بخشے گا؟ انما الاعمال بالنیات انما اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. کیا ہے؟ فصل لربک, نماز پڑھو اپنے رب کی رضا کے لیے, وانحر اور قربانی دو. عبادت بدنی اور عبادت مالی لربک, اپنے رب کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, دنیا کے لیے نہیں, لالچ کے لیے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو آپ نے اپنے لیے عمل کیا آگے بھیج دیا کہ اللہ مجھے اس پہ جو ہے اجر و ثواب سے نوازے گا, تو تجدوه عند اللہ. کیا فرمایا؟ تجدوه عند اللہ, پاؤ گے تم اس نیکی کو, اس عمل کو اللہ کے ہاں. ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے سورۃ الزلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے عمل کیا ایک ذرے کے مقدار, ذرے سے کیا مراد؟ ذرے سے تو یہ مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کو اگر ترازو میں رکھے اس کی کوئی وزن نہیں ہوتی, کوئی وزن نہیں. یا ذرے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج نکلتی ہے صبح کے وقت اور دروازے میں چوکٹ میں جو روشنی کی شعاع اندر داخل ہوتی ہے اس میں آپ دیکھے ذرات ہوتے ہیں. اس ایک ذرے کو مثقال ذرہ کہا جاتا ہے, جس نے اتنی برابر بھی نیکی کر دی اس کے اجر و ثواب کو وہاں پر دیکھ لے گا. جس نے اتنی برابر گناہ کر لی اور بغیر بخشش کے مر گیا, معافی مانگنے کے مر گیا, وہاں پر دیکھ لے گا اس کی سزا کو. آسان معاملہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھی تھی, انگور کھا رہی تھی. جب انگور کھا رہی تھی تو انگور کا ایک دانہ باقی بچا. آگے سے فقیر نے ندا لگائی, اس نے اپنی لونڈی کو کہا یہ دیجیے. اس نے کہا انگور کا ایک دانہ, اس پہ اس کا کیا ہوگا؟ تو آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ نے تو مثقال ذرہ کہا ہے, یہ تو پھر بھی انگور کا ایک دانہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیکی کو آپ چھوٹا نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے. خواہ اتنی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو کہ مسجد سے آپ ایک چھوٹی سی دتیلی تیلے یا ورکوٹے لرگی اتتاب سوائے تنکا, کسی تنکے کو آپ مسجد سے اٹھائے تو اس نیکی کو بھی آپ معمولی نہ سمجھے, نیکی کو معمولی نہ سمجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگر کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو. کھجور بھی نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا. ایک صحابی راستے میں جا رہے تھے, دیکھا شاخ نکلی ہے درخت کی, اس نے کہا کسی کی آنکھ اس سے لگ کر جو ہے کسی کو نقصان پہنچے گا, اس نے وہ شاخ کاٹ دی. جب مر گیا اللہ نے اسی وجہ سے ان کی بخشش کر دی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھے, اسی طرح گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھے. اگر نیکی ہے چھوٹی یا بڑی, گناہ ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے, آپ کے ذہن کے مطابق یہ دونوں عمل نامے میں لکھی جاتی ہے. سورۃ کاف آیت نمبر 49 میں ہے, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب کوئی عمل نامے کو دیکھ لے گا قیامت کے روز تو کہے گا ہائے ہائے ارمان, ہائے ہائے افسوس, ما لہذا الکتاب, یہ ہمارے عمل نامے کو کیا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, نہ چھوٹی گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑی گناہ کو چھوڑا ہے, الا احصاها, سب کو لکھ دیا ہے. سورۃ قمر میں ہے, کل صغیر و کبیر مستطر, ہر چھوٹی بڑی گناہ یا نیکی لکھی جاتی ہے. یہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے تجدوہ عند اللہ, اخلاص ہوا اپنے لیے ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے تجدوہ عند اللہ, پاؤ گے تم اس نیکی کو اللہ کے ہاں. اور اگر نیت میں فتور ہے, عمل جتنا بھی بڑا ہوا آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور مشہور روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو اللہ تین بندوں پہ, تین قسم کے انسانوں سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو تیز کرے گا. سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا, ایک عالم, دوسرا مجاہد شہید, اور تیسرا جو سخی, بڑے کام کرنے والے, شہید, عالم, اور تیسرا سخی مالدار. مگر تینوں نے کام اعلی کیے ہیں مگر نیت دنیاوی تھی, ریاکاری تھی, تو یہ اعمال ان کے نجات کا سبب نہ بنے بلکہ الٹا ہلاکت کا سبب بنے. فرشتوں کو اللہ رب العزت فرمائے گا الٹے منہ کر کے ان کو جہنم میں پھینک دو. مال لگایا کہ لوگ تعریف کرے, علم سکھایا تھا لوگ واہ واہ کرے, تعریف کرے مولانا مجھے کرے. اسی طرح مجاہد جہاد اس لیے کیا لوگ میری بہادری کی تعریف کرے. نیت میں فتور اعمال کچھ فائدہ نہیں دے گی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس بندے کی جس کی عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ ٹھیک, نیت اگر ٹھیک نہیں ہے عمل فائدہ پھر بھی نہیں دے رہا ہے. اور جس بندے کا عقیدہ سرے سے غلط ہو, قرآن اور سنت کے خلاف عقیدہ پایا جاتا ہے, نیت اس کی 100% جو ہے وہ ٹھیک ہو پھر بھی اس کی یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. عقیدہ بھی شرط ہے, عقیدے کے بعد نیت پہ ڈیپینڈ اور انحصار ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً اللہ اس پہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, اس آیت میں اللہ رب العزت مومنوں کو تسلی دے رہے. اس آیت میں مومنوں کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے. سلائے اصلی, تسلی سلائے اصلی سے کیا ہے؟ غم کو دور کرنا, غم کو ہلکا کرنا, پریشانی کو دور کرنا. تسلی اسی لیے دی جاتی ہے نا, کسی کے غم, مشکل, مصیبت کو دور کرنے کے لیے تسلی دی جا رہی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت تسلی فرما رہے ہیں کہ آگے اللہ نے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب کی اکثریت لو حسد کی وجہ سے آپ کو اللہ کے دین سے پیرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت تسلی فرما رہے ہیں کہ آپ حوصلہ رکھیں, نا امید نہ ہو جائیے. اقبال اسی لیے بال جبرین میں کہتے ہیں نہون امید نا امیدی زوال علم و عرفان ہے. نہون امید نا امیدی نہون امید نا امیدی زوال علم و عرفان ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب نوجوانوں کو تلقین فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ امید نہ امیدی زوال علم عرفا ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو نا امیدی ٹھیک نہیں ہے. حوصلہ رکھے. یہ نہ کہے یار ایک دو کی بات تو نہیں ہے تو پورا ملک بڑا پڑا ہے اس قسم کے لوگوں سے. کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ اللہ رب العزت تسلی دے رہے کہ آپ کے مخالفین بھی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے والے اور جمع ہونے والے لوگ نہیں ہیں. یہ خود ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کر رہے. یہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کی جنگ لڑ رہے. یہ خود ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آپ کو ایک نظر آئیں گے مگر در حقیقت تعصبہم جمیعا وقلوبہم شتا. آپ ان پہ گمان کریں گے کہ یہ ایک لوگ ہیں ایک ہی جماعت ہے مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقلوبہم شتا ان کے دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت تسلی دے رہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. وقالوا اور کہتے ہیں یہ لوگ لن يدخل الجنة ہرگز داخل نہ ہوں گے جنت میں الا من كان هودا او نصارا مگر وہ جو یہودی ہے او نصارا یا نصرانی ہے. تلک امانیوں یہ ان کی جھوٹ ہے. تلک امانیوں ان کی جھوٹ ہے. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام ہاتو برہانکم لائیے اپنی دلیل کو ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں. اللہ رب العزت فرما دے تسلی فرما رہے مومنوں کو وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا کہتے ہیں یہ لوگ ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے جنت میں مگر وہ جو یہودی ہے یا نصرانی. یہود کہا کرتے تھے کہ جنت ہماری میراث ہے جنت میں ہم داخل ہوں گے ہمارے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. نصارا جنت کو اپنی جاگیر سمجھنے والے لوگ تھے کہ جنت ہماری مقام ہے. یہود علماء سو نصارا پیران زلالت یہ دونوں طبقے اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار اور جنت کو اپنی جاگیر سمجھنے والے لوگ تھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہود علماء تھے اور یہ نصارا تارک دنیا تھے راہب تھے پیر گوشہ نشین. آج بھی یہی دو طبقے اپنے آپ کو جنتی تصور کرتے ہیں. ایک بھی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں دوسرا بھی کہتے ہیں جس کا پیر نہیں ہوتا وہ جہنمی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا پیر نہیں ہوتا وہ جہنمی ہے. تو یہ طبقے آج بھی جو ہے اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کرتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کو وہ جہنمیوں میں شمار کرتے ہیں. یہ جہنمی گئے گزرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹ ہے. کیا ہے؟ ان کی جھوٹ ہے. تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹ ہے. جھوٹ بول رہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین کہہ دیجئے پیغمبر علیہ السلام لائیے اپنی دلیل کو اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں. آپ کہہ رہے ہیں یہودی جنت میرے مقام ہے, میری جاگیر ہے. نصرانی تم کہہ رہے ہو جنت میری جاگیر ہے. دلیل پیش کرو. کیا پیش کرو؟ دلیل پیش کرو. کہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ جنت جو ہے یہ یہودیوں کی جاگیر ہے, جنت جو ہے یہ نصارہ کی جاگیر ہے؟ کس مقام پہ لکھا گیا ہے؟ اور مقام بتاؤ, قرآن میں بتاؤ, تورات میں بتاؤ, انجیل میں بتاؤ. تو اللہ رب العزت کی دلیل ایک ہوتا ہے منفی, ایک ہوتا ہے مثبت. مناظرے کے اصول پہ مبنی ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے رشیدیہ. مناظرہ نہیں ہے یہ, بحث تمہیز. مخالفین کے ساتھ ان کے اصول, قواعد, ضوابط, آداب, یہ سب چیزیں اس میں درج ہے رشیدیہ میں. وہاں پر وہ یہ ایک دلیل, ایک چیز بتاتے ہیں کہ دلیل جو ہے یہ مثبت پہ ہوتی ہے, منفی پہ نہیں ہوتی. مثبت کیا ہے؟ جن کا دعویٰ ہوتا ہے. منفی جو دعوے سے منکر ہے, جو دعوے سے منکر ہوتا ہے اس پہ دلیل نہیں ہوتی. جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پہ دلیل ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنے دعوے کی دلیل لاؤ گا, یہ مثبت ہے. دلیل تم پیش کرو گے جن کی دعویٰ ہوا کرتی ہے. جو لوگ کہا کرتے ہیں شریعت میں جتنی باتیں اپنی طرف سے نکالی ہے یہ عرس وغیرہ, کیا ہو گیا؟ عرس جانتے ہو؟ عرس کیس کے لیے عرس جو سالانہ مجالس اولیاء کرام کے قبور پہ انجام دیے جاتے ہیں, اس کو نام دیا گیا ہے عرس کا. کیا چیز؟ عرس. عروسی ملبوسات جانتے ہو؟ عروسی ملبوسات کسے کہتے ہیں؟ شادی کے نہیں, دلہن کے. عروس آپ کسے کہتے ہیں؟ دلہن کو کہا جاتا ہے. عروسی ملبوسات, دلہن کے ملبوسات, عرس کہتے ہیں شادی کو. عرس کسے کہتے ہیں؟ شادی کو. تو کیا اولیاء کرام کا سالانہ شادی منانا مرنے کے بعد یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ عرس ہے نا, اس کی کوئی اور معنی ہے؟ اس کی معنی تو شادی ہے. عرس مبارک, عروسا, عروسی ملبوسات. اگر یہ شریعت میں یہ چیز ہوتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے دادا, اسی طرح انبیاء کرام کی قبور تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اسی طرح اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا فوت ہو چکے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں فوت ہو چکی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے, بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وفات پا چکی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کے قبور پہ ہر سال یہ پروگرام کیا ہے؟ ہم انکار کرنے والے, ہم نہیں مانتے اس چیز کو. کیا ہے؟ نہیں مانتے اس چیز کو کہ عرس کا سرے حصے تصوری شریعت میں نہیں ہے. جو اس دعوے کو, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی یہ شریعت ہے, ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل پیش کیجیے. بس کتنی سی بات بتا رہا ہوں, دلیل پیش کیجیے. دعوے پہ دلیل پیش کرنے والا مدعی کا کام ہے. انکار جو کرتا ہے اس پہ دلیل نہیں ہوتی. کبھی کبھار یہ لوگ انکار کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ کے بندے میں تو انکاری ہوں, میں نہیں مانتا اس چیز کو. جو چیز میں مانتا سرے سے نہیں, اس پہ دلیل کیا سے لاؤ؟ میں تو کہہ رہا ہوں شریعت میں نہیں ہے چیز. تم کہہ رہا ہوں شریعت میں ہے, تم ثابت کرو. جو چیز نہیں ہوتی اس کو کہاں سے میں ثابت کروں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو چیز ہے ہی نہیں اس کو کس طرح میں ثابت کروں؟ جو چیز تم کہہ رہے ہو کہ یہ شریعت میں ہے, آپ نے ثابت کرنا ضروری ہے. ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین. یہ جتنے بھی انٹرنیشنل طریقے ان لوگوں نے اس شریعت محمدی کے اندر گڑ لیے ہیں, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل پیش کیجیے. آگے سے یہ بھی پوچھئے ہر انسان سے کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں پیغمبر کا طریقہ اس عمل میں بتا دیجئے. جو آپ کہہ رہے عرس یا اور جتنے بھی طریقے آپ نے بنا لیے, اس میں پیغمبر کا طریقہ اور سنت مجھے بتا دیجیے. سنت کا معنی مجھ پہ بھی لازم ہے اور آپ پہ بھی لازم ہے. اگر آپ کہ فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے کہا, فلاں فلاں کو چھوڑیے, یہ تا قیامت کا سلسلہ ہے کتنے فلاں پیدا ہوں گے اور کتنے فلاں نکفے پیدا ہوں گے. شریعت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شریعت تو گئی گزری پھر چیز ہے. کچھ لوگ خوابوں سے دلیل درائے پیش کر دے, فلاں نے خواب دیکھا ہے, فلاں بزرگ نے خواب دیکھ لیا, فلاں بزرگ نے خواب دیکھ لیا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب جو علماء کرام کے نزدیک انتہائی مشہور اور اہمیت کا حامل ہے, مقدمہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ, اس میں وہ فرماتے ہیں الدین قوی المتین لا یثبت بالمہین. الدین قوی المتین, دین جو نہیں یہ مضبوط چیز ہے, لا یثبت بالمہین, اس کو کمزور دلائل کے بلبوتے اور بنیاد پہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے ہو. دین اٹل اور مضبوط چیز ہے, اس کو مضبوط دلائل سے ثابت کرو گے. یہ نہیں کہ تم خوابوں سے ان کو ثابت کرنے لگو, مثالوں سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرو, فلاں اور فلاں کے اقوال سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرو. قرآن اور سنت سے اپنے مسئلے کو ثابت کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اگر دلیل ہے آپ کے پاس اپنے دعوے کو تو ہاتھ لاؤ اس دلیل کو. شرع کے دلائل جو ہے وہ چار ہے, قرآن, سنت, اجماع امت اور اسی طرح قیاس مجتہد. کیا ہے؟ قرآن, سنت, اجماع امت. صحابہ کرام کسی چیز پہ متفق ہو گئے, جس طرح 20 رکعت تراوی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اسی طرح قیاس مجتہد, مجتہدین چار, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. آپ پیش کرے ان کی قیاس کو, اجتہاد کو پیش کیجیے. کہاں سے آپ ثابت کریں گے چیزوں کو؟ تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ نقطہ ذہن میں رکھیے بس. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, جو بندہ ایک کام کرے ہاتو برہانکم, دلیل پیش کیجیے. آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ لوگ تو کہتے ہیں جنت میں یہودی داخل ہوں گے, جنت میں نصرانی داخل ہوں گے. آگے اللہ رب العزت فرماتے بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن, بلا بے شک داخل ہوں گے جنت میں وہ لوگ, بے شک داخل ہوں گے جنت میں, من وہ, اسلم وجہ للہ, جس نے رکھ دیا اپنی گردن کو للہ, خاص اللہ کے لیے, جس نے تابع کر دی اپنی گردن کو خاص اللہ کے لیے. وہ محسن, اور شرط یہ ہے کہ یہ ہو متبع سنت. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو خاص اس کے لیے اجر ہے اس کا, عِنْدَ رَبِّهِ, اپنے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف حزن میں کیا فرق ہے؟ جس کو آتے ہاتھ کھڑا کرے. کیا فرق ہے خوف, حزن اور تیسری چیز ہم؟ کیا فرق ہے ان چیزوں کے درمیان؟ خوف کسے کہتے ہیں, حزن کسے کہا جاتا ہے, اور اسی طرح ہم کسے کہا جاتا ہے؟ کسی بات میں نہیں. تو حسن کیا ہے؟ کیا بات نہیں, آپ بتائیں کون بات کر رہے ہیں. جو باتیں کرے اسی پوچھو. جی کوئی اور؟ جی اچھا اور حسن اللہ کے بندو پوچھی تھا تم کی ہاں حسن ترچے بھی ہم دستر یہ ہے امیم یار ہم غم تو غم ہے غم اور ہم پڑھ سکتا ہوں میں ہم اچھا جی جی بات ہے نہیں بات ہے نہیں بات جی خوف معاشیاتی غم آنے والے زمانے میں پیش آنے والے کسی واقعے سے ڈرنا امتحان دیا ہے غم ہے خوف ہے پاس فیل ٹیسٹ اور انٹرویو دیا ہے سلیکشن ہوگی یا نہ ہوگی اس کو خوف کہا جاتا ہے آئندہ کی معاشیاتی اور حزن گزرے ہوئے زمانے پہ غم کو کہا جاتا ہے دوست مر گیا بیوی مری باپ مر گیا والدہ مر گئی سال دو سال گزرنے کے بعد عرصہ گزرنے کے بعد بندے کو یاد آ جاتی ہے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتی ہے میری ماں تھی والد صاحب تھے اس کو کیا اس کو حزن کہا جاتا ہے مگر خوف اور حزن دونوں کے لیے سبب پایا جاتا ہے کسی سبب کے بغیر نہیں ہوتا اور ہم اس غم کو کہا جاتا ہے جس کے لیے سبب نہیں ہوتی بغیر سبب کے جو غم انسان کو ملتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم کبھی کبھی ایک انسان خفا ہوتا ہے آپ سے بھی پوچھے کیوں وہ کہتے ہیں یار کوئی سبب نہیں ہے مگر خفا اس کو ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اے اللہ میں آپ سے پناہ مانتا ہوں آپ کے نصرت اور مدد سے من الہم والحزن اس غم سے جس کا سبب معلوم نہیں ہے والحزن اور اس غم کا جس کا سبب معلوم ہے تفصیلی دعا ہے بالکل بتایا تھا بتایا تو ہے اس لیے تو پوچھا ہے جب کسی چیز کو نہیں بتاتا اگر آپ ہاتھ بھی کریں گے نہیں طریقہ میرا نہیں ہے جب بتاؤ اس کے بعد پوچھوں مزہ وہ دیتی ہے مجھے اس کو یاد کیا کرے پرانی باتوں کو یاد کریں گے آئندہ کی باتیں آپ کو سمجھ آئے گی تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہیں ہوں گا ان پہ ڈر آئندہ زمانے کا ولا هم یحزنون اور نہ یہ لوگ خفا ہوں گے گزرے ہوئے حالات اور واقعات پہ اس آیت میں بلا آگے ہے نہیں یت کھولا ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں یہاں پر ہے بلا منفی کو مثبت بنا دیا اس جملے کو بلا نے بلا بے شک داخل ہوں گے جنت میں من وہ جنت میں داخلے کے لیے دو شرائط کتنی شرائط دو شرائط یہودیت اور نصرانیت شرط نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کریں یہودیت نصرانیت شرط نہیں ہے ایک آدمی کہتا ہے میں یہودی ہوں جنت والا ہوں میں نصرانی ہوں جنت نہیں یہودیت نصرانیت شرط ہی نہیں ہے شرط جنت میں داخل ہوگا کیا ہے دو شرائط من اسلم وجہ للہ جس نے رد دی اپنی گردن کو للہ خاص اللہ کے لیے ایک کیا پہلی چیز اخلاص نیت وجہ للہ خاص اللہ کے لیے کر دیا کسی کام کو کر دیا للہ خاص اللہ کے لیے اخلاص نیت دوسری وہ ہوا محسن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اسی مقام پہ فرماتے ہیں محسن اتبع فیہ السنہ سنت کی تابعداری مراد ہے. پھر آگے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْعَمَلِ مُتَقَبِّلُ شَرْطَيْن, عمل کی قبولیت کے لیے دو شرط. احدهما ان يكون خالصا لوجه الله, ایک شرط کہ وہ کام خاص اللہ کی رضا کے لیے ہو. من اسلم وجهه لله میں اخلاص نیت کی طرف اشارہ ہے, اور دوسری وثانی ان يكون موافقا للشریعہ, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو. کیا ہو؟ کیا ہو؟ شریعت کے موافق ہو. اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ وہ ہوا محسن میں, کہ وہ شریعت کا بھی تابع فرما ہو, شریعت کا بھی متبع ہو. اگر کسی کام, کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو مگر اس کام میں شریعت کا طریقہ نہیں ہے, شریعت کے مطابق نہیں کر رہا, پھر بھی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے. کوئی کام شریعت کے مطابق کر رہا ہے مگر اس میں اخلاص نیت نہیں ہے, تبھی بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاص کی بنیاد پہ کر رہا ہے, چیلم کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ چیلم کر رہا ہے, اخلاص کی بنیاد پہ کر رہا ہے, چیلم کر رہا ہے. نہیں ہے, نیت صحیح ہے, شریف کیا ہے, نیت صحیح ہے, مگر آگے وہ ہوا محسن میں گر گیا, شریعت کے مطابق نہیں ہے چہرہ. آگے خیرات کر رہا ہے, تخصیص یوم بھی نہیں ہے, پہلا تو دوسرا تیسرا دن بھی نہیں ہے, کوئی خاص وقت بھی معین نہیں کیا ہے, غریبوں کو بھی کلاف پلا دیا ہے. کیا ہے؟ شریعت کے تو مطابق ہے. اسلم وجہ للہ اخلاص نہیں ہے, دکھاوا مقصود ہے, تبھی بھی وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو ایک اخلاص نیت, دوسری شریعت, شریعت کے مطابق بھی ہو, سنت کے مطابق بھی ہو. چہلم اخلاص نیت سے کر دیا مگر آگے پھر قبولیت کی شرط کیا ہے؟ محسن اتباع سنت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, پھر گر پڑا. ایک آدمی خیرات کرتا ہے, شریعت کے مطابق کر رہا ہے مگر دکھاوا مقصود ہے, ریاکاری مقصود ہے, پہلے شرط میں گر گیا, من اسلم وجہ للہ میں گر گیا. تو یہ دو شروط ہے, اخلاص نیت اور شریعت کی موافقت. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فلہو, تو آگے اللہ فرماتے ہیں فلہو اجرہ عند ربی, خاص اس کے لیے اجر ہوگا. عند ربی جار مجرور کو مقدم کیا, فا کو پا کو داخل کر دیا تاکید کے لیے. کیا؟ فلہو اجرہ عند ربی, خاص اس کے لیے اجر ہوگا عند ربی, اللہ کے ہاں. کیوں اتنی تاکید لانے کی کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ اس جیسے عمل کرنے والے بندے کو تو لوگ معافی نہیں کرتے. کیا کہا کرتے ہیں؟ ساری زندگی باپ نے کمایا, زمین اور مٹی میں بھیسے دبایا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا وہ کیا تھا, پہلے دن کا خیرات نہیں کیا, دوسرے دن کا نہیں چیلنج نہیں کیا, سالانہ کوئی تقریب منعقد نہ کر دی, ساری زندگی اس نے کمایا تھا اور مٹی میں اسی طرح دبا دیا. رشتے دار سارے خفا, چچا ناراض, مامو ناراض, ممانیہ خفا, سب جو ہے خفا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ سنت پہ عمل کرنا اتنی مشکل بات ہوگی جس طرح انگارے کو ہاتھ میں اٹھانا, یہ مشکل کام ہے. در حقیقت یہی زمانہ ہے, دینی آسان ہو گئی ہے, رسم و رواج آسان ہو گئی ہے. شریعت پہ آپ عمل کرے, کسی سنت کی آپ تابعداری کرے, لوگ آپ پہ طرح طرح کی جو ہے آوازیں کسیں گے, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, کوئی دقیانوس کہے گا تو کیا ہے, کون جو ہے آپ کو فنڈامنٹلزم کیا فتوا آپ پہ لگائیں گے, بنیاد پرست ہے. کوئی کیا, کوئی کیا, آپ پہ یہ فتوے جو ہے صادر ہوں گے. تو فلہ اجرہ عند ربہ, تسلی کے لیے آپ نے شریعت کے مطابق کیا, اخلاص نیت کو مرکوز رکھا, آپ کا اجر اللہ پہ ڈن ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کا اجر مل گیا, اللہ کے ہاں ہے. بلا خوف نہ لے, کسی قسم کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور درج ولایت اللہ نے ان کو دیا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے شریعت کے مطابق عمل کر دی, اخلاصی نیت بھی کر لی, تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اولیاء کے صف میں داخل کر دیا. آگے فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى, آیات میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, آسان سی آیاتیں پڑھ لیتا ہوں. جو آیات پہلے پہ پڑھ لی گئی 111 نمبر آیت, لن یدخل الجنت, کہ جنت میں داخل, یہودی کہا کرتے ہم جنت میں داخل ہوں گے, نصرانی کہا کرتے ہو جنت میں ہم داخل ہوں گے. یہاں پر اس اختلاف کی اللہ تفصیل فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اختلاف کی تفصیل فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت الیہود لوست النصارى على شيء, کہتے ہیں یہود, کہا کرتے ہیں یہود, لیست الیہود لیست النصارى على شيء, نہیں رہے نصارا نصرانی علا شین کسی دین پہ. وقالت النصارى, اور کہتے ہیں کہا کرتے ہیں نصارا نصرانی, لیست الیہود علا شین, نہیں رہے یہود علا شین کسی دین پہ, کسی چیز پہ, یعنی مطلب کسی دین پہ. وہم یتلون الکتاب, حالان کہ یہ لوگ یتلون الکتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو. کذالک قال الذین, اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے, لا یعلمون, جو نہیں جانتے تھے, مثل قولہم, ان کے بیان جیسی, فاللہ یحکم بینہم, تو اللہ فیصلہ کر لے گا, بینہم, ان کے درمیان, یوم القیامت, قیامت کے دن, فیما, اس میں, کانو, کہ نہیں یہ لوگ, فیہ, اس میں, یختلفون, اختلاف کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى على شيء, ایک دوسرے, تعصبهم جميعا وقلوبهم شتى, آپ کو ایک طرح کے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہود نصارا کو بے دین سمجھنے والے تھے, نصارا یہود کو بے دین کا فتویٰ ان پہ صادر کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى على شيء, کہا کرتے ہیں یہود لیست النصارى على شيء, نہیں ہے نصرانی کسی دین پہ, اور کہا کرتے ہیں نصارا, نہیں ہے یہود على شيء کسی دین پہ. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ یہ لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب. انجیل میں تھا یہود برحق ہے, یہود کیا ہے؟ ایک برحق دین ہے. تورات اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے برحق ہیں انجیل میں تھا, اسی طرح تورات میں یہ تھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, ان پہ کتاب نازل ہوگی, انجیل, یہ برحق ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دونوں کی کتابوں میں یہ چیز تھی, تورات میں نصارا برحق, انجیل میں تھی یہود برحق, ان کی شریعتیں برحق تھی اپنے زمانے میں, مگر یہ لوگ فروعی اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ جو ہے کفر کے فتوے صادر کیا کرتے تھے. ایک ہے اصول, اصول کیا ہے؟ عقائد. وہ اختلاف جو پیغمبر کا کافروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے, اصول اختلاف, عقائد, توحید, رسالت, کتاب, آخرت, امنت باللہ و ملائکہ, یہ چیزیں, یہ اصول اختلاف ہوا کرتی ہے, یہ پیغمبر کا کفار کے ساتھ ہوا کرتی ہے. ایک یہ فروعی اختلاف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے درمیان اختلاف ہوتی ہے, بہتر اور کہتر کے درمیان, اس کو فروعی اختلاف کہا جاتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی شریعتیں تھیں ان سب کے مقاصد اور اصول ایک جیسے تھے، اصول میں کچھ فرق نہیں تھا، سب کے ایک جیسے اصول تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے نحن معشر الانبیاء بنو اللہ دیننا واحد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ہم انبیاء کی گروہ یہ بنو اللہ تھے. بنو اللہ ان بھائیوں کو کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہوتا ہے. دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اصول ایک ہے، سب میں توحید ہے، سب میں رسالت تھی، سب میں کتاب تھی، سب میں قیامت کا تصور تھا. اختلاف امت کے درمیان کیا تھا؟ فروعی اختلاف تھی. ایک شریعت میں رمضان کے روزے رکھنے کی جدا انداز، دوسرے شریعت میں وہ طرز چینج کر دی. ایک میں حج ادا کرنے کا اپنا طریقہ، دوسرے میں الگ طریقہ. نماز پڑھنے کا الگ طریقہ، دوسرے نے نماز پڑھنے کی الگ طریقہ بتا دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فروعی اختلاف تھی. یہودیت اور نصرانیت میں بھی بیسیکلی جو فرق تھا وہ فروعی مسائل کا تھا، اصولی مسائل کا نہیں تھا. اصول سب کے ایک جیسے تھے، تورات، انجیل، سب، توحید، رسالت، آخرت، یہ سب چیزیں تھیں. یہ لوگ فروعی مسائل کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ صادر کیا کرتے تھے. نماز تم نے اس طرح پڑھی، اگر اس طرح تم نے نہیں پڑھی تو تم کافر. اس آیات پہ علماء کرام دلیل پکڑتے ہیں اس آدمی پہ جو فروعی اختلافات میں ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ اس امت کے یہودی اور نصرانی ہے. فروعی اصولی اختلاف میں نہیں، اصولی اختلاف تو وہ بجا ہے، فروعی اختلاف نماز کے اندر رفع الیدین ٹھیک، رفع الیدین نہیں، امین تیز آواز سے، آہستہ آواز سے، یہ فروعی اختلاف ہے علماء کرام کے نزدیک. ایک کو اپنے علم کی بنیاد پہ ایک چیز بہتر نظر آئی، اس نے اس پہ فتویٰ دیا. دوسرے کو اپنے علم کی بنیاد پہ امین آہستہ پڑھنا بہتر نظر آیا، اس نے آہستہ پڑھنے کو بہتر سمجھا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جو تیز آواز سے امین پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، جو آہستہ پڑھتا ہے اس کی ہوگی. جو تیز پڑھنے والے وہ کہا کرتے ہماری نماز ہوتی ہے، جو آہستہ پڑھنے والے اس کی نماز نہیں ہوتی. کسی کا فتویٰ نہیں. تو یہ سب مضمون ہے، یہ سب طریقے کیا ہے؟ مضمون ہے. ایک چیز خود ساختہ ہے، اس پہ رد کرنی ٹھیک ہے. ایک چیز جو مضمون ہے سنت کے مطابق ہے، ایک آدمی نے نماز میں ہاتھ رکھ دیا یہاں پر ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، ناف سے اوپر، سب شریعت سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. جو بھی جو کرے، مگر ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے طریقے کو اچھا کہنا اور دوسرے کے طریقے کو برا کہنا یا غلط کہنا، خلاف شریعت کہنا. ہم درس میں ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو کار کرتے ہیں، جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ادھوری ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز ادھوری ہے، جو نماز میں امین آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں ان کی نماز ادھوری ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس کو ثابت کرتے ہیں. اگر یہ لوگ پیدا نہ ہوتے، ایک طریقہ تھا شریعت کے مطابق تھا، عمل کیا جاتا تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے چیل دیا. تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو پھر آگے انشاءاللہ ڈیٹیل کے سامنے ساتھ مختلف مقامات پہ آپ کے سامنے رکھیں. اپنی جو عمل ہے اس عمل کو ثابت کرنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا طریقہ خود ساختہ نہیں ہے، یہ شریعت پہ مبنی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ جو نہیں جانتے مثل قولہم، ان کی بات جیسی، ان کے بیان جیسی، جس طرح یہ لوگ معمولی چیزوں پہ ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں. یہ پرانے زمانے سے یہ روش کن کے اندر چلی آ رہی ہے، لا یعلمون، جو جاہل ہوا کرتے ہیں. کیا ہوا کرتے ہیں؟ جو جاہل ہوا کرتے ہیں ان کی یہ روش ہے. فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے روش، کہ تم جو اصولی اختلاف ہے اس کو تو آپ نے پس پوش ڈالا ہے، اور جو پورے اختلاف ہے اس کو آپ بڑھا چڑھا کر مبالغہ آرائی کر رہے ہیں اور اس کے بلبوتے پہ کسی کو اسلام میں داخلے کی اور کسی کو اسلام سے خارج کے آپ فتویٰ بازی کر رہے ہیں. فی مکان فی اختلاف اس میں جو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں ایک دن معین ہے قیامت کا دن اختلافات کے سارے فیصلے ایک دن میں ہو جائیں. آج ہر ایک آدمی اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے, کوئی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتا, ہر طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے آپ کا یہ کام آپ کا یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے کبھی سمجھتے ہیں. شفیع ازہری نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں, انہیں لازم ہے سمجھانا بزور خنجر فولاد, کب سمجھتے ہیں. تو ایک دن آنے والی ہے کہ یہ سارے اختلافات اس کا تصفیہ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کون برحق اور کون جو ہے مخالفت پہ تھا باطل پہ تھا. فصوب برائزن کا سفل غبار افرس تحت رجل کا ام حمارو, اشار کہا کرتے ہیں عربی میں, فصوب برائزن کا سفل غبار, جب غبار گرد غبار بیٹھ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا افرس تحت رجل کا ام حمارو کہ آپ کی سواری جو ہے یہ گھوڑے پیتی کہ گدے پیتی, پتا چل جائے گا. ایک دن ہے اختلاف, اس دن میں جو ہے اس کی تصفیہ ہو جائے گی. آپ نہیں سمجھتے نہ سمجھے, ایک دن آنے والی ہے اس میں پتا چل جائے گا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ اور کل پڑھیں. واقیم الصلاۃ واتو الزکاتا, جھاڑ کے مجلرا بھر کے زکات لرا, وما تقدمو لانفسکم, اہاں چ مخ کے لے گے تاسو دپارا دپارا دزانی نخبلو, من خیر دسنے کے نا تجدو عند اللہ, ادم میں تاسو دے غرا پنیز دا اللہ بانے, یقیناً اللہ پا رسو جتا سامل کرے لدن کے دے, وائی بھی چرے دن بنشی جنت تا مگر آغسو کا, چمینز یہودی یا نصرانی دادا بھی دروغ دی, وایا رو دلیل خبر گجرے تا سروشنی, بنا بے شکا دن بنشی جنت تا آغسو کا, اسلما چکی دی وجہ اللہ, غارق پلا للہ خاص اللہ تا, واللہ موسم او شرط دارو چھ دے متبید سنتا, فرہو اجرو عند ربی, مخادد نپارا اجر ددرے پہو درخ بلبانے, نبوی را تدیبانے پراتنے کے وقت کے, او نبا بے غم جنشی پتے روک پسے, وخالد الیہود و یہودیان, لیسد النصارا ند نصرانیان علا شین پہیز دیبانے, و یہودیان و نصرانیان ند یہودیان پہیز دیبانے, وہم یتلون الکتاب, حال دارے چھ دلی دا اللہ کتاب لرا, کسان کان دارے گے قال اللہینا دلو آکسانو, لا یعلمونا چھ نپودر مثل قول پسان دوینا ددوی, فاللہ یا بنے پس اللہ فی سلبوں کی پمیز ددوی کے پب پمیز ددوی کے پرز رکی آمدا, فی ما پاغسے کے کانوں کی اختلف ہونا چھ ددوی پائیں کی اختلف ہونا, اختلاف کون کی دہک پرست سرا, خود بھی درس میں پابندی کی درس کرے چھٹیاں نہ کرے اور درس میں